من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, İbnül Hacib Hazretleri önce Kafi'nin metnini okuyalım, ondan sonra döneriz. Vel aslu fil fa'ili en yel yel fi'le. Vel aslu, asl olan, kaide olan, evla olan, racih olan, değil mi? Fil fa'ili, failde asl olan, kaide olan, kural olan, evla olan, layık olan, en yeliye, en yeliyel fa'ilu, fa'ilin takip etmesidir. Neyi? El fi'le, fiili takip etmesidir. Fiilin peşinde vak olmasıdır. Yani en yeküne ba'dehu yani. Bila faslin, araya fasıl girmeksizin, efendim, hemen fiilin peşinde vak olmasıdır. Diyor ki, felidâlike, işte bundan dolayı, yani, فَلِيَجْلِ اَنَّ الْاَصْلَ فِي الْفَاِلِ اَنْ يَلِيَ الْفِعْلَهِ Failde asıl olan fiili takip etmek olduğundan dolayı جَازَ ضَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ ضَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ caiz oldu. Halbuki izmar kable zikir var. Değil mi? Evet. Yelzem lazım geliyor. El idmaru kable zikri kable merci'ihi. Merci'inden önce zamirin bulunması lazım geliyor. Ama lafzan rutbeten değil. Hı. Çünkü bu darabe gulamehu zeydun demek. Darabe zeydun gulamehu demektir. Çünkü fail de asıl olan neydi? Fiilini. Şimdi baktığın zaman buna bakıyorsun zamir önce. Bu zamirin merci'i neresi? E Zeyd'dir. E bu zamir Zeyd'e dönecekse Zeyd'in önce olması lazım idi, gulamın sonra olması lazım diye düşünüyorsun. Değil mi? Yani her şey yerinde gelmemiş diyorsun. Fail fiilin peşinde gel. Fail fiilin peşinde burada. Çünkü zamir o fiilin peşindeki faile racidir. Şimdi peki vemtena'a yani vemtena'a lem yecüz. Caiz olmadı. Darabe gulamuhu Zeyd'e. Şimdi okuduğumuz asla göre baktın mı? E burada fail yerinde gelmiş. Yerinde gelmiş ama yelzemu lazım geliyor. El idmaru. Zamir yapmak. Kable zikri. Lafzan ve rutbeten. Hem lafzan hem rutbeten. İzmar kable zikir lazım geliyor. Anlaşıldı? Peki. Vel aslu. Evet. Bugün burayı okuyacağız. Tamam? Peki. Vel aslu, asl olan. Fil faili, failde asl olan. Musannif Hazretleri failin tarifini yaptıktan sonra failde asl olan lazım gelen, kaide olan, evla olan ve fer'a durumunda olan hususları beyan etmeye başlayacak. Tamam mı? Şimdi diyor ki asıl. Asıl sözlükte ma yubna aleyhi şey. Tamam. Kendisi üzerine bir şey ma o şey ki yubna aleyhi eşey. Bir şey kendisi üzerine bina edildiği demek. Asıl. Yani temel. Onun üzerine ne yapılıyor? Bir şey bina ediliyor. Tamam mı? Ma yubna aleyhi şey. Bir şeyin kendisi üzerine bina edildiğine asıl derler. Bazı nüshalarda da ma yubtena aleyhi şeyün diye geçer. Ma yubna, ma yubtena bir mana vahid. Ma yubtena aleyhi şeyün. Tabi burada vel aslu dediği zaman asl olan yani eşref olan, ekva olan, evla olan, kaide olan, racih olan, el kefir, çok olan manasınadır. Tamam? Peki. Evet. Nerede fil faile failde? Ey ne demek şimdi? Aslı nasıl tefsir ediyor? Ma yenbagi. Ma yelzemu yani. Lazım gelen, gereken. Ma o şey ki yenbagı lazım gelir, gerekir. En yekün olması el fa'ilu fa'ini aleyhi. Aleyhi alehade şey. O şey üzerine. Fa'ilin olması gerektiği şey. Tabi hangi şart var? İnlem yemna' mani'un. Bir men edici, engelleyici bir şey men etmediği zamanda. Yani bu asıldan değil mi? Yani inlem yemna' mani'un ne demek? Yani mucibun. Tamam mı? Yani bir mucip çıkar ortaya. Bir gerektiren yani bir mani ki yani o failin takdimini engelliyor. Yani failin mef'ul üzerine takdimini engelliyor. Yani fiilin peşine gelmesini engelliyor. Böyle bir mani varsa o zaman bu aslından ne yapılır? Rucu edilir, dönülür o zaman. Anlaşıldı? İn lem yemne' mani'un. Tamam. Yani çünkü mani olduğu zaman da mani bulunduğu zaman da o zaman o asıldan çıkar. Çıkar. Efendim mesela darabe, darabe Zeyden gulamuhu demek zorundasın. Bak, darabe Zeyden gulamuhu demek zorundasın. Niye? Sen bunu yok ben failde asıl olan fiilin peşine olmasıdır. Öyleyse darabe gulamuhu Zeyden diyeceğim. O zaman İzmar kabre zikir lafzan ve rütbeten lazım geliyor. Bu asıldan dönmeyi gerektiren şey var orada. Nedir? O zamirin mef'ule raci olması. Zamir eğer mef'ule raci ise failde fail vakı olan kelimede mef'ule raci olan zamir bulunursa failin tehir etmesi mef'ulün de takdim etmesi vaciptir. Yoksa ne olur? İzmar, kable, zikir, lafzın ve rütbeten oluyor. Değil mi? Darabe, gulamuhu. Failde ne var? Mef'ule raci zamir var. Mef'ule raci zamir varsa o failin tehir etmesi, o mef'ulün de takdim etmesi, değil mi? Öne geçmesi vacip. Darabe, zeyden, gulamuhu diyeceksin. Gördün mü? Evet. Failde asıl olan fiilin peşine gelmek ama inlem yemna' mani'u. Bir men edici yani failin mef'ule takdimini engelleyen bir şey olmadığında, engelleyen bir şey olduğu zaman yurca'u an hâzel asl. Bu asıldan, bu raci'ten ne yapılır? Rucu edilir, dönülür. Anlaşıldı? Tamam. Evet. En yeliyel fi'le. En yeliye en ya'kıbe yani. Takip etmesi, izlemesi. Veli, ne demek elvel? İzleme, peşine vakı olma, peşinde gelme. En yeliye el fi'le. El fi'le ne demek? El fi'le lezi yerfe'ul fa'ile. Fa'ili ref eden o fiilin peşinde fa'ilin vakı olması. Yani onu rafi olan fiilin peşine gelecek. Tamam mı? El fi'le, o fiil, hangi fiil? O failde amil olan fiilin peşinde failin gelmesi racihtir, kaidedir, kuraldır, evla olan odur. Tamam? Peki. En yeliyel fi'le. Fiili izlemesidir. Öyle fiil ki el müsnede. İsnat edilmiş. Nereye isnat edilmiş? El müsnede isnat edilmiş olan fiil nereye? İleyhi. İle hâzel fa'ile. O fa'ile isnat edilen fiili takip etmesidir. En ya'kıbe ba'dehu yani. Tamam mı? Ey yani ne demek? En yeliye işimi tefsir ediyor bize. Ey yani ne demek? En yeküne. Tamam mı? En yeliye en yeküne ba'dehu. Tamam mı? En yeküne olmasıdır. Ba'dehu. Ba'de hâzel fi'l el müsnedi ile hâzel fa'il. O fa'ile müsnet olan fiilden sonra vakı olmasıdır. Fa'il. En yekün olmasıdır. Ba'dehu. Ba'de hâzel fi'l. O fiilden sonra olmasıdır. Min gayri en yetekaddeme. Min gayri en yetekaddeme. Tekaddüm etmeden geçmeksizin. Aleyhi, aleyhi, onun üzerine geçmeksizin. Ala hadel fa'il yani. O failin üzerine tekadüm etmeksizin. Ne tekadüm etmeksizin? Şey'ün aharu. Şey'ün bir şey, aharu başka bir şey. Aharu lazım değil yani ama şey'ün. Neden şey'ünden aharu ne yaptı anlaşıldı. Değil mi? Yani failin dışındaki bir şey olduğu anlaşılıyor. Şey'ün aharu. Yani izah. Ziyade izah. Tevdih. Başka bir şey ki neyden öyle bir şey ki yani kainun min ma'mulatihi min ma'mulatil fi'li fiilin ma'mullerinden olan başka bir şey o failin üzerine geçmeden failin o fiilin peşine vakı olması asıl olandır kaydı olan kural olan budur. Niye? Şimdi bir gerekçe koyuyor ortaya. Evet. Niye? لِأَنَّهُ لِأَنَّ هَذَا الْفَاِلَ Çünkü bu fail كَالْجُزْءِ مِنَ الْفِعْلِ Fiilden cüz gibidir. كَالْجُزْءِ Tamam mı? Cüz gibidir. Neyden? مِنَ الْفِعْلِ Fiilden. Fiilden cüz gibidir. Hakikaten cüz gibi olabilir. Hükmen cüz gibi olabilir. Hakikaten cüz gibi oluyor. Nasıl? اَلْرِبُ مَنْ اَلْرِبُ اَنَا Değil mi? Yani ayrılma. Nadribu. Nahnu. Tadribu. Ente tadribu. Tadribu. Tahtahu. Ente. Tamam. Hakikaten burada cüz gibidir. Hükmen de cüz gibidir. Nasıl? Zahir fail. Değil mi? Kel faili zahir. Mesela. Darabe zeydun. Darabe fiil. Failsiz olamaz ki. Değil mi? Nasıl mesela düşün ki bir adam eli kolu olmadan darp. Darp ise biriyle kaimdir. Değil mi? Darp var, fiil var, fail yok. Olmaz. Ama mezkür, ama mahzuf değil mi? Orada fail var. Ortada bir eylem varsa o eylemi yapan bir iş olmuşsa o eylemi yapan biri vardır. Anlaşıldı. Fiilden cüz gibi. Niçin? Niçin? Bu da ta'lildir yani. Ta'lildir. Niçin fiilden cüz gibi oluyor yani? Li şiddeti لِشِدَّةِ اِحْتِيَاجِ الْفِعْلِ اِلَيْهِ اِلَى الْفَاِلِ Fiilin faile ihtiyacı şiddetli olduğundan dolayı. Evet. وَيَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ وَيَدُلُّ Orada bir vav koyacaksın. وَيَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ Tamam mı? وَيَدُلُّ Delalet eder. Şimdi dedi ki fiilden bir cüz gibidir. Efendim fiilin faile ihtiyacı şiddetli olduğundan dolayı. Değil mi? Ve yedüllü ve delalet eder ala zalike yani ala kevnihi kel cüz'i minel fi'li yani indel arab. Değil mi? Ve yedüllü ala zalike ve yedüllü ve delalet eder ala zalike buna. Yani failin fiilden bir cüz gibi olduğunu da delalet eder. Ne delalet ediyor? İskanul lami, lamın sakin kılınması. Anlaşıldı mı? Yani bu şiddetli ihtiyacın olduğuna ne yapıyor? Yani demek ki fiilin faile şiddetli ihtiyacı var. Şiddetli ihtiyacı olduğundan dolayı da fiilden cüz gibi kabul ediliyor. Buna bir delalet eden bir delil var mı? Değil mi? Aklımıza geliyor şimdi. Acaba buna delalet eden, bunu ortaya koyan bir delil var mı? Var. Bak diyor, iskânul lami. Lamul fiilinin sakin kılınması. Nerede? Fiil varabtü. Tamam mı? Yani fiil varabtü ne demek? Fil fi'lillezî ittasale bihi eddamirul barizul merfu'ul müteharrik. Tamam mı? Fi darabtu yani fil fi'li lladhi o fiil ki ittasala bihi ad-damirul barizu bariz zamiruna muttasıl olmuş el merfu'l müteharrik harekeli merfu zamiri muttasıl olan fiilde lamul fiili ne yapıyor sanki bunu temsil olarak ya fi darabtu sadece o fi darabtu de sadece darabtu da mı lam sakin kılınıyor fi nasartu hakeza ve fi ketebtu ve fi şekertu fi ka'attu. Hepsinde aynıdır yani. O zaman ne anlıyorsun? Fi darab diyor yani, temsildir orada. He? Fil fi'lillezî ittasale bihi damirul barizul merfu'l müteharr. Anlaşıldı. Evet, zamirim bariz, merfu, müteharrik, tü. Nedir o da? Zamirdir. Merfudur, niye? Fail konumundadır. Müteharriktir, tü, te, ti oluyor. Değil mi? Müteharrik hareketlidir, harekesi var. Barizdir, müstetir değil, açık. Böyle, zamir, merfu, bariz, müteharrik, muttasıl olan fiilde, lamul fiilinin sakin olması da, efendim, demek ki fiilden bir cüz gibi kabul edildi. Değil mi? Halbuki darabe ayrıdır, tü ayrıdır. Tü orada mahalle merfu faildir. İsmin yerini tutan bir lafız var. Tü. Değil mi? Evet. Darabe ayrıdır, fiil ayrı. Kel kelimetil vahide diyor. Kelimetil vahide. Bir kelime gibi kabul edildiği için dört tane hareket bir kelimede ardı sıra cemi caiz değil. Tabii. Bu mekruhtur. Çirkin görülüyor. Dolayısıyla lamul fiili ne yapılıyor? Sakin kılınıyor. Peki niçin lam sakin kılınmış? Bunun talilidir. İskanın talili. لِيَنَّهُ çünkü لِدَفْعِ تَوَالِي اَرْبَعِ حَرَكَاتِ لِيَنَّهُ çünkü bu lamın sakin kılınması. Niçin yapılmıştır? لِيَنَّهُ كَائِنُ yani. لِدَفْعِ tevali erbe'i harekat, dört tane harekenin peş peşe gelmesini. Şimdi lidef'i derken yani lidef'i keraheti tevali erbe'i harekat. Lidef'i tevali erbe'i harekat. Dört harekenin toplanması bu çirkin. Arap kelimesi çirkin görülüyor. Yani lidef'i keraheti tevali erbe'i harekat. Dört harekenin peş peşe gelme çirkinliğini ortadan kaldırmak için nerede? Fima. Fima. O lafızda ki fima, fima hüve, fima hüve. Nerede peş peşe geliyor yani o dört hareken? Fima hüve. Fima o şeydeki o. Fima o şeydeki, o kelimedeki hüve o. Fi menzileti kelimetin vahide. Bir kelime konumunda olan lafızda. Şimdi darabtü, darabe tüyle beraber ikisi nasıl bir lafızdır? Bir kelime konumundadır. Biz bile sorarken ne diyoruz? Darabtü ne kelime? Ma hadil kelime, bu kelime ne kelime? Sen de diyorsun ki fi'lün mazın, fi'lün mazidir. Nefsi mütekellimin vahide. Halbuki darabe fiili mazidir. Tü zamir merfu muttasıl. Değil mi? Ayrı bir kelimedir. Kaynaşmış. Şiddeti imtizac ile artık ne olmuş? Kel kelimetin vahide olmuş yani. Tek kelime gibi olmuş. Evet. Felidalike. Evet. Fa burada tabi tefri içindir. Evet. Şimdi bir asıl kural getirdi Musannif Hazretleri bize. Bir asıl getirdi. Dedi ki vel aslu en yeliye vel aslu fil fa'ili en yeliyel fi'le. Yani en yeliye fi'lehu yani. Fi'lini takip etmesi asıldır. Felidhalike. Felidhalike. İşte bundan dolayı. Evet. Yani he, buyur. Darabeke gibi örneklerden ya o kerahat görünmemiş. O ayrıdır. İnfisal edebilir. İyyâke darabe. Ondan dolayı. Tabii. İyyâke darabe. Darabe. İyyâke darabe. Mümkün. Şimdi li beyani faideti kevnil asli fil fa'ili. Evet. Evet. Fa'ilde asl olanın faizi ne olması? Elveliye yani. Değil mi? Veliyel fa'ili fi'lehu. Fa'ilin fi'lini takip etmek. Asıl olduğunun faydasını, yararını beyan etmek için. Tamam mı? Felidhalike işte bundan dolayı. Şimdi buradaki felidhalike'deki lam harfi ceri caze ve mtena'ya taluk ediyor. Değil mi? Ne oldu? Tenazi oldu yani. Caze'ye de taluku mümkündür. Femtena. Felidhalike caze, felidhalike imtena. Felidhalike, Feli ecli hâzel asli, bu asıldan dolayı caize caiz oldu. Feli ecli hâzel asli, bu asıldan dolayı imtena'a mumteni' oldu. Anlaşıldı? Alâ sebil-i tenazu'u yani. Tenazu. Evet. Felidâlikel aslillezî. Orayı ne okuyoruz? Felidâlikel asli. Tamam mı? Felidâlikel aslillezî. O asıldan dolayı ki, yani o el asli orada zâlikeden sıfat olabilir, atfı beyan olabilir, bedel olabilir. Tamam mı? Felidâlikel aslillezî. İşte bu asıl. Bu asıldan dolayı, bu asıl dediğin ne? El aslu fil fa'ile en yeliyel fi'le. Bu asıldan dolayı elleri o asıl ki yaktalı iktiza ediyor, yestelzimu gerektiriyor. Neyi? Takdimel fa'ili, fa'ilin takdim etmesini ala sa'iri ma'mulatil fi'li, ala sa'iri ma'mulatil fi'li, fiilin diğer ma'mulü, yani mefa'il gibi 5 mef'ul ve ona mülhaklar, değil mi? 5 mef'ul var. Efendim, mef'ulü mutlak, mef'ulü bi, mef'ulü fih, mef'ulü leh, mef'ulü ma'a ve diğer, bir de bunların mülhaklar var. Haldır, temyizdir, müsteden, nedir, nedir. Tamam mı? Bunların üzerine failin takdimini gerektiriyor. Fail bunların üzerine mukaddem olması lazım geliyor. Çünkü dedik ki, asıl olan, racih olan, kaide olan, evla olan en yeliyel fi'le, fi'li takdim etmesi. Tamam. İşte bu asıldan dolayı caze. Değil mi? Caze caiz oldu. Caze en yukale yani. Caze caiz oldu. Yani caze caiz oldu. En yukale denilmesi. Ne denilmesi? En yukaleyi takdir edersek öyle yaparız. Caze caiz oldu. Ne caiz oldu? En yukale darabe gulamehu zeyd. Darabe gulamehu zeydun caiz oldu. Veya şöyle yaparsın. Caze caiz oldu. Ne caiz oldu? Terkibu darabe gulamehu zeydun. Tamam. Terkibu darabe gulamehu zeydun. Bu terkip caiz oldu. Peki niçin caiz oluyor? Evet. Buradaki lam harfi ceri nereye mutaallık? Cevaza. Niçin caiz oluyor? Litekaddumi. لِتَكَدُّمِ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ zamirin merci'i mütekaddim olduğundan dolayı. Değil mi? Geçmiş. Allah Allah. Nerede geçmiş ya? دَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدُن. Merci nerede geçmiş? Merci ileride. Öncesinde değil. Tekaddüm etmiştir diyor. وَهُوَ o merci. Ve hu o merci, değil mi? Hâzel merci'u, o merci ellezî yerci'u damir, zamir ona raci oluyor yani, iley zeydün zeyttir. Zamir merci'e olan zeyd mütekaddimdir. Niçin? Liyennehu fa'ilun, değil mi? O faildir. Ve failde asıl olan da nedir? Failde asıl olan da en yeliyel fi'le lafzan, lafız olarak fiili takip etmektir. Değil mi? Peki bu zamirin merci olan zeyd mütekaddim olduğu için caiz oldu ama ne cihetiyle mütekaddimdir? Tekaddüm ikiye ayrılır. Bir, tekaddümü lafzi, tekaddümü rutebi. Değil mi? Bir, rütbeten olan tekaddümdür. Değil mi? Bir de rütbe itibariyle olduğu gibi bir de lafız itibariyle tekaddüm. Burada lafızda bir tekaddüm yok. Çocuğa gösteren desen ki darbe gulamehu zeyd, hangisi mütekaddim? Gulamehu. Hangisi müteahhir? Zeyd. E tamam, görünüşte öyledir. Telaffuz itibariyle öyledir. Ama rütbe itibariyle, yani rütbe itibariyle rütbi olarak nedir? Rütbi olarak zeyd fiilin peşinedir. Gulam ise failden müteahhirdir. Sonra, tamam mı? Onun için ne yapıyoruz? Rutbeten. Tamam mı? Rutbeten ne oluyor? Temyiz. Mensubun ala kevnihi temyizen. Temyiz olmak üzere mensuptur. Tamam mı? Çünkü tekaddüm ya lafzıdır ya rütbe. Peki. İzâ kânel emru kezâlike felâ yerzem. Tamam mı? اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلَا يَلْزَمُ اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ اِذَا كَانَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ وَهُوَ زَيْت نعم مُتَقَدِّمًا رُتْبَةً madem ki zamirin merci olan zeyt rütbe olarak mütekaddimdir fela yelzemu lazım gelmez. Ne lazım gelmez? El idmaru yani kevnu damiri zamirin olması lazım gelmiyor kable zikri. Zikirden önce zamirin yapılmış olması ne olmuyor? Lazım gelmiyor. Ne olduğu halde hale kevni mutlaka, mutlak olarak. Ne demek mutlak olarak? İzmir kabile zikir lazım geliyor. Mutlak olarak lazım gelmiyor. Değil mi? Mukayyet olarak lazım geliyor. Lafzen çünkü orada İzmir kabile zikir vardır ama rütbe olarak yok. Lafzen İzmir kabile zikrin olması bir şey ne yapmaz? İfade etmez. Halekevni mutlak ama. Mutlak olarak izmar kable zikir lazım gelmiyor. Mutlakada ne anlıyorsun? Demek ki izmar kable zikir lazım geliyor. Ben yelzemu. Değil mi? Bel bilakis. Yani bel bilakis. Evet. Yani lafzan ve rutbeten izmar kable zikir lazım gelmiyor. Bel yelzemu lazım geliyor. Yani el izmaru kable zikri lafzan fakat. Sadece ve sadece lafzen lazım geliyor. Fakat yani ne demek? Fentehi. İntehi. Dur orada öteye gitme. Oradan öteye lazım gelmiyor. Sadece lafızda izmar kable zikir var. Rutbe cihetiyle izmar kable zikir yok. Ve zalike bu ise değil mi? Ve zalike bu. Bu ne? Luzumul idmari kable zikri lafzan fakat. Ve zalike bu. Yani İzmar kable zikrin lafzen olup da rutbeten olmaması nedir? Caizun, caizdir. Tamam. Nasıl ki lafzen ve rutbeten merci geçtiğinde caizdir. Rutbeten merci mütekaddim olduğunda da yine nedir? Caizdir. Vemtena'a. Vemtena'a. Vemtena'a. Lem yecüz yani. Macaze. Caiz olmadı. Mümteni oldu. En yukale denilmesi. Ne denilmesi? En yukale takdir edersin. En yukale darabe gulamuhu zeyden denilmesi caiz olmadı. Veyahut da vemtena'a terkibu darabe gulamuhu zeyden. Şimdi bu aslı okuduktan sonra izmar kabile zikri düşünmeden baksa insan der ki darabe gulamuhu zeyden caiz olması lazım. Darabe gulamuhu zeydun caiz olmaması lazım değil mi? İşte o zamirle beraber, zamir ve merciyle beraber mülahaza edildiği zaman da bu ne yapılıyor? Anlaşılmış oluyor. Evet. Niçin caiz olmadı? Niye caiz olmadı? Evet. Bir ref'i yani. Ref ile okuyoruz onu. Darabe gulamuhu ref ile faildir. Zeyd'i de mensup okuyoruz yani. Liteahhuri merci'i damiri ve huve zeydun. Zamirin merci olan zeyd müteahhirdir lafzan ve rutbeten. İki tane temyiz yani. Lafzan. Lafzan da müteahhirdir. Değil mi? Yeteahhar lafzan ve yeteahhar rutbeten. Rütbeten de lafzen de müteahhirdir. Sonra olucudur. İzâ kâne lemru kezâlike fe yelzem lazım geliyor el idmâru kable zikri lafzan ve rütbeten ve zâlike bu ise yani el idmâru kable zikri merciinden önce zamir yapma merci ki lafzen de yok rütbeten de yok olduğu yerde zamir yapılması gayru caizin bu caiz değildir. Niye caiz değildir? لِكَوْنِ مُخَالِفًا لِوَضْعِ زَمِرِ الْغَائِبِ Zamir-i gâibin vez'ine muhaliftir. Zamir-i gâib de nedir? مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لَفْضًا اَوْ مَعْنًا اَوْ حُكْمًا Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Lafzen de yok, manen de yok, rütbeten de yok, hükmen de yok. Bu zamir nereye gidiyor? Öyleyse talebe gulamuhu Tarafa gulamuhu Zeyden caiz olamaz kardeş. Hilafe. Şimdi hilafe mef'ulü mutlaktır. Mensuptur. Mahzuf bile mef'ulü mutlak yapıyorlar. Tamam mı? Şimdi birkaç tevil var tabi. Şöyle yapabiliriz. O lama diyorlar faili tebyindir diyorlar. Lama. Lamı tebyindir. Faili tebyin ediyor diyorlar. Şöyle bir tevil yapılıyor. Halefe halefe el ehfeşu ve ibnü cinni am hilafe. Böyle yapıyorlar. Tamam mı? Veya bir tevil de şöyle yapıyorlar. Halefe hazel kavlu hilafen lil ehfeşi ve ibnü cinni. Bizim bu koyduğumuz hüküm cumhurun bu görüşü, bu hükmü efendim ehfeş ve ibnü cinniye muhaliftir. Anlaşıldı? Hilafın mef'ulü mahzufini, halefenin yani. O halefenin failini ehfeş de yaparsın. Efendim, hadel kavl de yaparsın. Hadel kaide de yaparsın. Neyse. Ama lama tebyindir diyorlar da. Tebyindir diyorlar. Yani halefel cumhura kim? El ehfeşu ve ibn-i cinni. İbn-i cinni ve efendi ehfeş muhalefet etti. Değil mi? Hilafen. Muhalefet etmekle muhalefet fi hâzihil mes'ele. Bu mes'elede. Tamam mı? Bu mes'elede muhalefet. Onlar caiz görmüşler. Evet. Ve ibn-i cinni. Ve ibn-i cinni. Ebu'l-Feth Osman bin cinni. Bunlar diyorlar ki, şimdi bunu da mutlak söylüyor ha. Şimdi aslında mutlak değildir bunların görüşü de. Yani şimdi bazı yerlerde mi diyor? Şimdi bunların görüşünü getirdi, mutlak koyuyor buraya. Diyor ki, sanki dersin hep bunlar İzmar Kabla Zikiri, lafzını hep caiz diyor. Halbuki failde, fail durumunda yani darabe gulamuhu Zeyden gibisinde İzmar Kabla Zikiri. Caiz görüyorlar yani ha. Her yerde değil. Her yerde caiz görmüyorlar. Yani faile bir zamir bitiştiği zaman da diyor. Mef'ule raci zamir bitiştiği zaman da o izmar kabile zikri ne yapıyorlar? Caiz görüyorlar. Mutlak olarak değil yani. Anlaşıldı? Şeyde görmüştüm de. Haşede var mı? Kenarda var mı? Onları haşede. He. Oku oradan bakayım. He. Kulu hilafen lil ahfeşi ve cinni yani esnafın tefikani fi adem cevaz el ahsami kabla zikri nafsın olup tutan. Zalem yukali fe uillem le zayirun ibareti fi ibadir re'i yüzün. He. İlk bakışta yine ibanın zahine baktın mı? Evet. İlk bakışta bakıldığı zaman diyor ki yani sanki İzmar kabile zikir onlar da caiz. He öyle ama aslında öyle caiz değil, yani. Değil. Ha öyle değil. Lakin halefa fi bu misal ve emsalinde yani bu misal ve yani faile bir zamir bitişip de mef'ule raci olursa o zaman İzmar kabile zikir caiz diyorlar. Bu İzmar kabile zikri. Hatta diyorlar hocam. Anlaşıldı. Ya orası öyle. Ya bu şey mutlak söylüyor onu yani. Takid etmedi Cami Hazretleri onu. Anladın? Tamam. Peki. Ve senaduhuma ve müstenaduhuma. Her ikisi de olur. Ve senaduhuma ve müstenaduhuma. Müstenat okuyacaksın. Müstenit değil. Tamam. Ve müstenaduhuma ve senaduhuma. Bunların senedi. Bunların bir delili var mı? Dayanak. Var. Ve müstenaduhuma bunların dayanağı, delili yani deliluhuma bunların delili fidalike'l cevaz bu cevazdaki delili kavlu şairi şairin sözüdür. Ceza rabbuhu anni adiyye ibn hatimin ceza el kilabil aviyati ve kad feal. Evet. Diyor ki bak, ceza rabbuhu, istişat mevzii neresidir? Ceza rabbuhu anni Adi ibn Hatim'in. Rabbuhu faildir ve ona bir zamir muttasıldır. O zamir nereye racidir? İlerideki Adi ibn Hatim. Adiye racidir. Anlıyorsun. Bak diyor, bunu söylemiş. He? Bu zamir diyor lafzen ve rutbeten müteahhir olan Adiye gidiyor. Bu şair, şairlerin şiirleriyle nahvil mi kuruluyor? Değil mi? Ondan istişat ediliyor, ondan istidlal ediliyor. Bak diyor, bu gösteriyor ki demek ki faile mefle raci muttasıl olduğu zaman izmar kabile zikri ne yapmıyor? Lazım gelmiyor işte, lazım gelmemiş. Tabi cevap verecek ona. Bu hatim midir hocam, noktasız mı? Ha? Hatim, ha, nokta. Hatim. Ha değil yani, mühür tamam. Değil. Ceza Rabbuhu, ceza. Evet, mükafatlandırsın. Öyle mi? Yok, cezalandırsın. Rabbuhu, onun Rabbi. Yani Adi bin Hatim'in Rabbi ceza versin. Anni, buradaki an bedel manasınadır yani bizim adımıza. Hani diyoruz ya, ceza anna. Bizim adımıza Allah mükafat versin. İşte şöyle versin, böyle hani. Anni, benden dolayı. Bizde, benim adıma, benim adıma cezalandırsın. Yani bedelen anni ve naiben anni. Bana naip olarak benim adıma Rabbi cezalandırsın. Kimi? Adi ibn Hatim'in, Adi bin Hatim'i cezalandırsın. Tamam mı? Min ecelü bedeli arve yaptı. Evet. Ne gibi cezalandırsın? Binez'il hafıl mensuptur. Ceza'el kilabi. Köpeklerin cezalandırılması gibi. Değil mi? Ke ceza'il kilabi yani. Kelplerin. Nasıl kelp? El aviyati. Afkuran yani. Havlayan. Değil mi? Hakaret ediyor burada. Akur kelplerin. Akur kelplerin. Akur kelplerin, akur biliyorsun değil mi? Akur saldırıyor yani, hücum eden kelp. Hücum eden kelbe ne yapılır? Tüfekle ateş edilir de öldürülür yani. Ha. Tamam mı? Ona kastediyor. Diyor ki, hav hav hav yaptı mı o öldürülür yani. Böyle cezalandırsın onu. Ve kad faal. Ve kad faal. Tahkik makamında da getiriyor. Ve kad faal. Yaptı da. Muhakkak yaptı da yani. Fa'alallahu zalike ve ecabe mes'eleti. Benim arzuma, istediğime de yani Cenab-ı Hak cevap verdi, icabet etti. Böyle de yaptı. Başına bir sürü musibetler de geldi. Böyle noktasız biliyorum. Burada da noktasızdır. Yani öyle biliyorum. Hatim değil de Hatim. Fela yelzimu babu hatimde vardı ya. Hmm. Hakim manasınadır. Ha? Tehattüm vardı. Şimdi tabi buna şey yapmışlar, demişler ki ya kardeşim Adi ibn Hatim bu yani değerli bir şahsiyettir böyle. Bu hicibdir yani. Hicib, Müslüman da Müslüman'ı hicib ediyor. İşte cahiliyette olmuştur, cahiliye şehridir falan denilmiş. Müslüman da söylemiş olabilir yani. Müslümanlar da tarihte birbirini hicbettikleri görülmüş ya. Yani. Değil mi? Hicib de olur. Bu böyle cezalandırsın şey derken hani havlayan köpeşte vurmak gibi bir şey söylediniz. Tabii. Buradaki hani aç olan çok affedersiz köpek havlarda bir şey isterdi. Hani önüne bir şey atarsın şöyle. Yok, öyle yok. O manada o olabilir manada mi? De yani havlayan köpeği ne var? Vururlar. Akur köpek saldırıyor. Hmm. Ve onu öldürüyor. Yani. Ve ucibe anhu. Evet, ve ucibe cevap verildi. Anhu an senedihima, an müstenedihima. Bunların delilinin, bu ikisinin deliline cevap veriliyor ki bi enne hâdâ. Şimdi iki türlü cevap verilebilir tabi. Nasıl cevap veriliyor? Bi enne hâdâ. Şöyle cevap veriliyor. Bi enne hâdâ. Bi enne hâdâ. Bu kavlu bi enne hâdâ. Yani bi enne kavle şairi. Bu şairin sözü lid darureti. Zaruretten dolayıdır yani. Tamam? Lid darureti, zaruretten dolayı. Yani li darureti vezni şi'ri yani. Çünkü ceza adiyyemne hatimin anni rabbuhu dese lehtellel vezni. Vezni ne yapacak? Bozulacak yani. Dolayısıyla fiil ile fail arasında da çok fasıla meydana gelecek. Bu da hoş karşılanmaz. Ondan dolayı, bu zaruretten dolayı bu şekildedir. Bir nehada bu. Yani şairin bu sözü neden dolayıdır? Li darureti. Zaruretten dolayıdır. Li varureti vezni şiir yani. Fi şiir zaruretinden dolayı. Vel muradu kast olunan ise nedir? Ademu cevazihi vel muradu. Bizim yani biz İzmar kable zikir caiz değildir. Labzan ve rutbeten lazım geldiği yerde izmar kable zikir caiz değildir dediğimiz vel muradu yani vellezi yuradu kastedilen ise nedir? Ademu cevazihi ademu cevazil izmar kable zikir labzan ve rutbeten fi sa'atil kelam. Normal kelamda yani fi gayri şi'ri yani şiirin gayrisindedir. Yoksa şiirde İzmar kable zikirde olur. Başka şeylerde olur. Çünkü şiirde birçok şeyler ne yapılır? Caiz görülür. Yani şiirlerde caiz gördüğü şeyleri yani normal kelamda, nesirde caiz görülmeyen şeyler şiirde ne yapılıyor? Caiz görülüyor. Şimdi o teslim ile cevaptır ha. Teslim ediyor yani. Değil mi? Bunu teslim ediyor. Ama teslim ettiği cevabı öne aldı. Yani bu cevap güzel çünkü. Böyle cevap verip de bu işgalden çıkmak kolay. Halbuki itirazlara yapılan cevaplarda, münazarada önce men ile cevap verilir. Yani, yok kabul etmiyoruz kardeşim diyerek. Yani, kabul etmiyoruz. Ama bu ne yaptı şimdi? Tamam diyerek işe başladı. Yani. Teslimle cevap verdi. Şimdi bir daha cevap veriliyor. Ve bi ennehu şöyle cevap verildi. Ve bi ennehu bi'ennehu şununla cevap veriliyor ki evet yani bu şairin sözünde siz diyorsunuz ki izmar kabile zikir var değil mi? Yok kardeşim la nüsellim kabul etmiyoruz. Yani bunu men ediyoruz yani kabul etmiyoruz. Nerede izmar kabile zikir? Enne damira zamir yercu ila adiyin adiye raci olduğunu kabul etmiyoruz. Nereye racidir? Bel ilel mastari mastara racidir. Zamir mastara racidir. Hangi mastar? Ellezî yedülü aleyhil fi'lû. Fi'lin delalet ettiği mastara racidir. Yani ceza fiilinin delalet ettiği, değil mi? Delalet ettiği, ceza fiilinin delalet etmiş olduğu mastara racidir. Ne demek? Ceza rabbuhu, ceza rabbul cezai. Cezanın Rabbi cezalandırsın. Ceza verme yetkisini elinde tutan Allah cezalandırsın. Anni benim yerime Adiye ibn Hatim. Adiye raci değildir. Ama bu hoş değil. Onun için bu cevabı ne yapıyor? Tehir etti yani. Anlaşıldı. Peki efendi. Ve iden tefa.